Nigga. Sina Jambo. Sina Jambo. Mentally, nimekuwa mchasi ugekali. Umali, endi waya mkali nimechokari. To be a new daddy zili mukali. Isinge kuwa ndoto, bila kushare. Nagino nangu wote, wanao care. Tanchi na ngumi, mchuta, tuka gumi. Daddy uba gumi, chuzi grafika wa 25 kwa sisi. No captain kwa joto fisi. Joka sina vyangu, ranangu siti kupisi. Kuzi kata wanangu kwa buofi ya polisi. Ni amada name science, mana tuko pichi. Wanangu si madangwe, watotaki. Diri za mazapi, tukakaki. Kwa nini nisi rapi, tupati shangwe. Nikipata money, tuka mangi. Sina jambo, wanangu wa kukona, wali sembe la dona, vitu pana na choma. Ati, si, hatunaga wengi. Flagi laki swazi labo lete zengwe. Kwani, si, hatunaga wengi. Shika hela nyingi ndio tuone changes. Mina deal na wanangu, na kisha na wanangu. Hata kama sina jangu, kazi lete za kipambe. Wanangu si magangwe, watopaki. Diri za mazapi, tukakaki. Kwanini nisi wapi, tupati shangwe. Nikipata mani, tukamangi. Sina jambo, Sina jambo,